85% lub czwarty 80% lub piąty produkt, uważaj Barbara, no, aż 99% taniej, Barbara. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci, niedziela, 10 marca, minęła 14. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Poznaliśmy program wizyty prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Pożar w Domu Pomocy Społecznej niedaleko Słupska, nie żyje jedna osoba. Święta na Ludowo, w Warszawie trwają targi wielkanocne. Kancelaria Prezydenta przedstawiła program wizyty Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych. We wtorek w południe czasu miejscowego w gmachu Kongresu dojdzie do spotkania prezydenta z liderami Republikanów i Demokratów w Senacie i Izbie Reprezentantów. Głównym punktem wizyty za oceanem będzie wspólne spotkanie prezydenta i premiera z prezydentem Joe Bidenem w Białym Domu. W środę prezydent będzie w Savannah, Waynesboro i Fort Stewart, gdzie odwiedzi 3. Dywizję Piechoty Armii Amerykańskiej. Do wyborów samorządowych został niecały miesiąc. Politycy w terenie zabiegają o głosy wyborców. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział kontynuację działań ratusza, jeśli chodzi o edukację. Dalej będziemy oczywiście inwestować w psychiatrię i w psychologię. To jest dla nas niesłychanie istotne, bo wszyscy wiemy, że to jest jeden z problemów absolutnie zasadniczych. Do tego dwie nowe inicjatywy, a mianowicie dopłacamy przedszkolakom do lekcji angielskiego. To jest naprawdę fantastyczna inicjatywa, bardzo się z tego cieszę. Oraz będziemy również dopłacali do specjalnych lekcji matematyki online, które będą wspierały uczniów w warszawskich podstawówkach. Prezydent stolicy starający się o reelekcję zapowiedział także budowę 5 nowych szkół podstawowych. Politycy Nowej Lewicy w ramach kampanii są dzisiaj w Świętokrzyskiem. Wicepremier Krzysztof Gawkowski mówił, że Lewica patrzy w przyszłość, a więc interesuje ją to, jaka będzie Polska lokalna. Z jednej strony to mieszkanie. Mieszkanie, które jest prawem, a nie towarem. Ale również dostępny szpital, do którego idziesz i wiesz, że dostaniesz pomoc, a jednocześnie wiesz, że nie będziesz czekał na tą pomoc długimi miesiącami. Że kolejka do lekarza nie będzie ograniczała szansy na życie. To dobra edukacja. Edukacja, która z jednej strony daje poczucie, że idziesz do szkoły, w której są nauczyciele godnie zarabiający i chcący tam pracować, a z drugiej strony dobry program. Program nauczania, który jest w XXI wieku osadzony. A wicepremier Gawkowski podkreślał, że koalicja Lewicy, Platformy Obywatelskiej, Polski 2050 i PSL-u ma odwagę zmieniać Polskę, także tą lokalną. Jedna osoba zmarła w wyniku pożaru w Domu Pomocy Społecznej w Przytocku w powiecie słupskim. Ewakuowano 90 osób, w tym 10 dzieci. To mieszkańcy DPS-u i personel. Ofiara to 55-letni mężczyzna, jeden z pensjonariuszy, mówi Jakub Bagiński z Komendy Policji w Słupsku. Policjanci ustalili, że ogień objął poddasze jednego z budynków, z którego ewakuowano 13 osób. Jedna z osób została nieprzytomna, wyniesiona z budynku i pomimo prowadzonej reanimacji zmarła. W związku z pożarem zatrzymana została jedna osoba. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że pożar mógł wywołać jeden z pensjonariuszy. Mężczyzna został zatrzymany. Po zakończonej akcji gaśniczej czynności na miejscu tego zdarzenia rozpoczną policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej, którzy pod nadzorem prokuratora będą ustalać dokładne okoliczności pożaru. Ogień gasiło 16 zastępów Straży Pożarnej. Rozpoczyna się Ramadan, najświętszy miesiąc w kalendarzu islamskim. Dla muzułmanów to czas odnowy duchowej. Ekspert do spraw Bliskiego Wschodu Paweł Rakowski podkreśla, że tradycyjnie przez cały okres Ramadanu wszelkie walki i spory zostawały zawieszone, jednak ze względu na sytuację w Strefie Gazy tym razem napięcie będzie wzmożone. Zarówno strona zachodnia, jak i też świat arabski chciałby wynegocjować jakieś zawieszenie broni pomiędzy Hamasem i Izraelem, pomiędzy Hezbollahem i Izraelem. Niestety do tego nie doszło. No i możemy się spodziewać to, że ten okres tegorocznego Ramadanu będzie pod znakiem konfliktu i większych napięć niż to ma miejsce z reguły. Święty dla muzułmanów miesiąc jest okresem postu, modlitwy i jałmużny. Jeszcze tylko przez 2 godziny można odwiedzać targi wielkanocne w warszawskim Muzeum Etnograficznym. To okazja do spotkań z tradycją, ale także do zrobienia świątecznych zakupów. Choćby u pani Wiesławy z Kadzidła na Kurpiach, która tworzy oryginalne ludowe pisanki. Woskiem pszczelim nakłada się na wzory, na jajko, później farbuje się i później zdejmuje się wosk na ciepło i my mówimy na nie pisanki, bo się pisze. Targi cieszą się dużym zainteresowaniem. Przed wejściem do muzeum stoi kolejka.

lęk najgorszych przeczuć, resztkę złudzeń rozwiał. Czas pomieszał szybki, niemoc do dni w głowie. Nie ma na co liczyć, co ja tutaj robię. Ci Rafał Bryndal, Darek Boratyn. Dzisiaj już kolejność, teraz zmieniłem kolejnie, żeby nie było tak porówno, nie wcześniej jeden, a potem drugi pan. No właśnie, zacząłeś mówić, Rafał, o tym prezencie, który dał ci Darek. Tak, to jest prezent tego typu, że ja jestem uzależniony od pisania tekstów i te teksty często opublikuję w rozmaitych, na rozmaitych forach, na czy się społecznościowych, i Darek czasami znajduje taki tekst i wyczuwa rytm i wibracje, ponieważ w każdym moim tekście jest pewien rytm, jak piszę. I jestem szczęśliwy, że współpracuję z ludźmi, którzy czasami wyczuwają taką właśnie moją, ten mój rytm i to moją wibrację. I Darek należy do właśnie tych osób, które potrafią jakby przenieść to, co ja napisałem, na muzykę i skomponować coś i zrobić coś takiego, jak przed chwilą słyszeliśmy. Piosenka bardzo pogodna, z tekstem mówiącym o tym, że... Z dobrym tekstem. Fajna piosenka z dobrym tekstem, tak. No właśnie, Darek, jak to było z tym pierwszym tekstem, do którego napisałeś muzykę? No to był tekst za późno, pamiętam to doskonale. I siedziałem sobie w samochodzie, czekając chyba na wizytę u lekarza. I czytam ten tekst i już jakby już wszystko słyszałem, tak? To był ten moment, w którym Rafał właśnie zaczął pisać tego typu teksty, które były zaczynem do tej naszej przygody wspólnej, bo znamy się z Rafałem już bardzo długo i dopiero wtedy zaczęliśmy współpracę artystyczną, że się tak wyrażę. No i to za późno. Szybko zrobiłem potem, dojeżdżając do domu, tak zwaną rybkę. Zaproponowałem to Rafałowi, puściłem mu, on mówi, fajne. No i poszło. Poza tym to chyba też zadecydowało, że jesteśmy w podobnym wieku i mamy podobne przemyślenia na temat tego, co się dzieje. Jako faceci czujemy nostalgię i ta nostalgia jest u nas w promocji i nostalgię za tym, co było, a może za tym, co będzie, i próbujemy się jakoś odnaleźć w tej rzeczywistości. I myślę, że Darek i reszta zespołu, a współpracujemy z znakomitymi muzykami, oni odnajdują w tych tekstach trochę siebie. I tak, myślę, że dlatego chcą z nami grać, a ja też mam taką frajdę, że to, co piszę, to nie jest tylko moja, ludzie się w tym odnajdują i reagują na konkretne teksty w ten sposób, że mówią, że tak jakbyś pisał o mnie, to dla mnie jest najważniejsze. No dobrze, to może teraz nie będzie za późno, tylko utwór, który wybraliście sami na kolejny. Tak byście powiedzieli o tym słów parę. Nic się nie przytrafi. Dobrze. Opowiedz, jak ty to odczuwasz. Piosenka, która opowiada o tym, że wszystko w zasadzie przed nami, a to, co było, no to gdzieś też zapada nam głęboko w pamięć i pcha nas do przodu. Tak, to chyba wynika z tego, że najważniejsze, żebyśmy cały czas mieli coś na oku, coś chcieli przeżyć i o czymś marzyli. I taka nadzieja sprawia, że nie gnuśniejemy jako faceci. I to chyba jest o tym. Faceci w trójce. Spacer. Za porażki w karnych nie ma wytłumaczeń. Pozbyć się ambicji, schować stres do szafy, z myślą, że się w życiu nic już nie przytrafi. Dworzec PKS-u, czekać, by poczekać. Krew płynie powoli, jak po suszy rzeka. Być cieniem mężczyzny z kiepskiej fotografii, z myślą, że się w życiu nic już nie przytrafi. Popełniać na zmianę grzechy, głupstwa, gafy, z myślą, że się w życiu nic lepszego nie przytrafi. O-o. Spoczywają na dnie, w stanie odrętwienia, czas nam serce kradnie. Być cieniem mężczyzny z kiepskiej fotografii, z myślą, że się w życiu nic już nie przytrafi. Popełniać na zmianę grzechy, głupstwa, gafy, z myślą, że się w życiu nic już nie przytrafi. Grzechy głupstwa. lepszego nie przytrafi. Nic się nie przytrafi faceci w trójce. No właśnie, utwór kolejny, bardzo mocno chwytliwy. No tak, założenie było takie, że do tych bardzo dobrych tekstów powstaną bardzo melodyjne piosenki. Bardzo dobre kompozycje, powiedzieć. Znaczy, uciekam troszeczkę od słowa, od terminu kompozycje, no bo to są po prostu piosenki. I też nie chciałem się jakoś tam napinać na jakieś nie wiadomo jakie utwory. Stąd ta piosenkowość, lekkość i przede wszystkim melodia w utworach. W utworach, które są troszkę takie kantrowe chwilami wręcz. Folkowo-kantrowe. Tak, mi się wydaje, że bardzo duży wpływ też miał człowiek, którego spotkaliśmy, który bardzo nam pomógł, ale też sam poczuł klimat tych utworów i jego... Mówię o producencie, tak? Tak, Tomek Harywaldowski, który wyprodukował nam tę płytę. No tak, tu jest duży wpływ jego, chociaż jakby kierunek nadany przez nas, on bardzo sprawnie pociągnął i go zrealizował. Tak, tak, no oczywiście to cała praca, jeżeli chodzi o muzykę, to po stronie Darka, ale Harry też miał taki ostatni taki touch, znaczy po prostu nadał temu takie właśnie folkowe brzmienie. Dotykanie. Tak. Dotykanie, tak, tak. Właśnie. To tak jest troszkę z muzyką folkową, z muzyką country, że przecież w tej muzyce country te irlandzkie korzenie są bardzo silne. Mm-hmm. Więc stąd moje skojarzenie było bardziej z tym niż... Znaczy z folkiem też oczywiście, ale stąd powiedziałem, co powiedziałem. Tak, tak, no ten utwór Nic się nie przytrafi, to jest właśnie taką Amerykaną troszeczkę takim mocno kojarzącym się z... Ten akurat utwór bardzo fajnie wybrzmiewa na koncertach, ponieważ Darek łapie kontakt z publicznością i publiczność do tej pory, jak graliśmy, reaguje bardzo spontanicznie na to i na apele Darka, żeby śpiewali z nami, żeby stali, żeby tańczyli. Ten utwór tak sprawia, tak, że pobudza i rozkręca się cały koncert. No tak, może powiem, jak wygląda w ogóle nasz koncert, tak? Że to jest... O, ty powiesz za chwilę. Dobra. Ja teraz mam niespodziankę dla ciebie, myślę, że coś, czego nie słyszałeś dawno. Dla mnie tak, słucham, dobra. Strach. I nie ma cię, i nie ma nas. Muniek, Bolatyn, Perkos. Czyli piosenka sprzed ilu? No, słuchaj, czekaj, 7? No tak mniej więcej. No, 7, wręcz 8, prawda? Nie, no, 7, tak, tak. Mniej więcej 7 lat, tak. To prawda. Zacząłeś mówić o koncertach. Ja oglądałem okładkę od płyty i się okazuje, że w nagraniach Rafał jako Rafał fizycznie brał udział na pewno. Tak. Natomiast jeśli chodzi o wyrażanie swoich emocji głosem lub instrumentem, tego nie było. No to jest, jeżeli chodzi o koncert, to Rafała jest czynny udział w tym. Jest wręcz wiodącą postacią podczas naszych występów. Czy wiodącą? Nie, po prostu jestem takim gospodarzem, który czyta teksty, do których jeszcze muzyka nie powstała i staram się to zróżnicować, ponieważ nie wszystkie teksty są smutne, są też takie satyryczne. W tych koncertach jest bardzo ważna publiczność, która zawsze energia płynąca od niej jest decydująca o tym, jaki tekst przeczytam następny. To jest pewnego rodzaju improwizacja. Nie mam mam jakieś tam kilkadziesiąt tekstów i w zależności od tego, co otrzymuję od publiczności, w jaki sposób reagują, jaka jest atencja, to ja sobie zmieniam i czasami nawet dochodzi do tego, że losują. Jaki tekst teraz Rafał przeczyta? No właśnie. A że regularnie coś powstaje, to te teksty... Cały czas nas zaskakuje. Zaskakuje właśnie kolegów zespołu, ponieważ czasami nawet coś takiego zrobią, minę jakąś tam, że zaskakuje. Ale dobrą minę. No tak. Czy co, to miał być, może to monodram, przepraszam bardzo, teatralny? Proszę? To miał być monodram teatralny pierwotnie, a nie koncert? Nie. To był koncert, tylko połączony właśnie z takimi trochę... Dobrze to określiłeś ostatnio, taka śpiewogra. Śpiewogra. A jak zacznie tańczyć Darek, to już jest... się robi z tego niezły balet. Darek, wspomniałeś, że Darek napisał muzykę do twojego tekstu znalezionego gdzieś tam w mediach społecznościowych. Czy znaliście się wcześniej? No tak, znamy się, daliśmy się już dużo wcześniej. Nasze dzieci chodziły razem do szkoły. Mm-hmm. No a poza tym przecinaliśmy się gdzieś podczas imprez miejskich wypadów naszych, więc tak, no znaliśmy się. Znaliśmy się wcześniej i mamy też takie wspólnych znajomych, ale też mamy wspólne doświadczenie, jeżeli chodzi o nasze dzieci, bo nasze dzieci poszły też drogą artystyczną i śpiewają, i grają, komponują, i mój syn Tymek, Ala, wiadomo, co stary. I to też powoduje, że my się bardzo co do tego dobrze dogadujemy i rozumiemy, co sami robimy. To jest bardzo istotne. Zmartwychwstania to kolejny ważny utwór na płycie. Wszystkie są ważne właściwie. Jak słucham tych utworów, to daje się tam kawał, Rafał daje kawał siebie w tych tekstach. Niektóre widać, że były pisane no, troszkę wcześniej. Pewnie gdzieś tam trzymają się w szufladzie. Wiesz co, tak. Ja dużo tekstów piszę i potem one gdzieś są tam nie, w takim schowku w moim komputerze, które otwieram, możemy to nazwać szufladą teraz. Ale teksty powstają głównie w drodze. Jak chodzę, jak jeżdżę, jak sobie układam w głowie, a potem to przekładam na klawiaturę. Rafał ma takie swoiste twórcze ADHD. Mhm. Bardzo dużo tego wypuszcza z siebie. I no, ma taki motorek, nie powiem gdzie, znaczy bardziej w mózgu oczywiście. I w palcach. Więc dużo tego powstaje, z czego ja się cieszę, bo być może będziemy kontynuować naszą przygodę, jeśli chodzi o następną płytę. Zresztą jest parę piosenek już granych na koncertach, które nie powstały jeszcze w trakcie powstawania tej płyty, więc przybywa tych piosenek. No dobrze, to może teraz Zmartwychwstania. Facecie, przypomnę, gośćmi są Rafał Bryndal, Darek Boratyn. Się w myśli Oczy po nocy masz nieprzytomne, zimny poranek, resztki z kolacji, życie przeżarte goryczą wspomnień. Wisławiec kończy na placu zmartwień, zamarz winyla w ciszy pianista. Kończy się sezon, cyrk już wyjechał, nieustające próby zmartwychwstań. Słowa trafiają w pustkę medialną. Pancerz, umilkli mędrcy, motłoch się szerzy. Moralność podłą, dziwką na pokaz. Nieudacznictwa dubi nas reżim. Handra rozbija się po lokalach, bo wolność z wiekiem nieoczywista. Otwierasz oczy, a tu last minute. Nieustające próby zmartwychwstań. Słowa trafiają w pustkę medialną. Faceci w Trójce, Zmartwychwstania. Tak zastanawiam się, czy istniały już komputery, kiedy zacząłeś pisać teksty na tę płytę? Na płytę... Facetów. Tak, tak. To są jakieś ostatnie moje lata. To wiesz, to pandemia, to w pandemii zacząłem się uczyć portugalskiego, zacząłem pisać teksty. Wiesz, ze mną to jest tak, że ja muszę wyczuć, bo piszę dla poparzonych kawą 3, dla Darka tak. Piszę, dla mojego brata. Mało tego, sam ostatnio wykombinowałem, tłoczy się moja płyta, gdzie ja monodeklamuję swoje teksty drum and bassowym pokładzie. Także mnie ta różnorodność podnieca i kręci i pcha do przodu. Jak to Darek jest to ADHD, ADHD właśnie. I cieszę się, że każdy tekst znajduje innego odbiorcę, ale też wykonawca, który i kompozytor, i człowiek, który do tego robi muzykę, odnajduje zawsze w tych tekstach coś innego i to jest dla mnie to, co miód na serce to każdego tekściarza. Nie da się ukryć, że próbowałem się sprowokować do tego, co powiedziałeś, bo wiadomo, że teksty, które są na płycie, są teksty pisane przez dorosłego człowieka, dojrzałego faceta. Mm-hmm. Natomiast komputery nie istniały wtedy, kiedy jakbyś pisał teksty wtedy, to one brzmiałyby zupełnie inaczej. A tu piszesz z perspektywy pewnej. To nie są teksty pisane gdzieś kiedyś na zasadzie, co by było gdyby, tylko to jest tak, że kawał twojego życia, waszego życia chyba potroszę również. No tak, ja się bardzo utożsamiam z tymi tekstami i to jest to moje szczęście, że stanęliśmy wspólnie na tej drodze naszej artystycznej. I Rafał jest takim moim wybawieniem artystycznym, bo wiadomo, że coś kiedyś sam robiłem i to są różne rzeczy, głównie takie troszeczkę mocniejsze. Natomiast zawsze ten tekst był taką rzeczą, która gdzieś bolała i dobrego tekstu mi zawsze brakowało. Ale jak a tu raptem jest pan. Zapytałeś o ten komputer, to od razu mi przypomniało się, jak zacząłem w ogóle pisać i z tyłu zeszytów w szkole zacząłem tam rymować i mój brat wtedy miał jeszcze nie było Kobranockiego, fragmenty nietoperza, i on z Kobrą wyrywali te kartki i tworzyli tam utwory muzyczne do tego. No i tak, no to parędziesiąt lat takiego właśnie rymowania. Do Kobranocki jeszcze dojdziemy dzisiaj być może, chociaż musisz uciec od nas za chwil parę, ale teraz a propos brata, to coś właśnie waszego wspólnego. Pozorny, brzydki i chudy, wręcz nieudolny, w rozmowach nudny, w obejściu prosty, prawie bez zalet, gość domorosły, miał jeden talent. On wciąż był sprawcą wielu ciąż, jako mąż i nie mąż, jako mąż i nie mąż, jako mąż i nie mąż, jako mąż i nie mąż, jako mąż i nie mąż, jako mąż i nie mąż, jako mąż i nie mąż. Sprawcą wielu ciąż, jako mąż i nie mąż, jako mąż i nie mąż, jako mąż i nie mąż, jako mąż i nie mąż, jako mąż i nie mąż, jako mąż i nie mąż, jako mąż. Panie Wojciechu, bardzo proszę. Naszego to wielkie dziwo, wciąż szukał sklepu z prezerwatywą i tu czerwienić się nie wypada, tego nie zmieni żadna ustawa. Sprawcą wielu ciąż, jako mąż i nie mąż, jako mąż i nie mąż. W tym nagraniu Darek Braty nie brał udziału. Rafał Bryndal wraz z bratem. Ty napisałeś tekst, a Jacek śpiewał. Tak, i Wojciech Karolak na klawiszach, na organach Hammonda, i tam Kajaw śpiewała. No po prostu mocna rzecz. Mocna rzecz, która... A to nie było gdzieś Grześka Ciechowskiego też przy okazji tego? On tylko produkował to, tak. No czyli był. Czyli był to, nie, to mentor i w ogóle człowiek bardzo ważne dla nas, dla mnie i dla mojego brata, który w Toruniu przecież... Ja studiowałem prawo, Grzesiek był poetą i studiował polonistykę, zanim się Republika zaczęła. No dawno temu. To powiedzcie jeszcze słów parę o kolejnych nagraniach waszych. Powiedzieliście, że już kolejne powstają. A czy to jest tak, że Rafał recytuje swoje piosenki podczas koncertu, a ty wychodzisz ze sceny i mówisz, wiesz co, już mam taką fajną rybkę do tego? No... Tak nie, ale z jednym tekstem tak było, tylko Rafał zabronił go wykorzystać do piosenki, ponieważ postanowił, że on zostanie wierszem. Zresztą słusznie w sumie. Tak, to jest taki tekst, Szacunek, który na pamięć jeszcze nie umiem go, ale to jest dosyć ważny tekst, który napisałem i chciałem, żeby pozostał jako po prostu wiersz. Czego ja bardzo żałuję. Ale też to polega też na tym, że czasami panowie mi podgrywają, a ja staram się, wiesz, sklejać słowa tak jak raperzy coś. I taką opowieści mamy parę. Freestyluję, znaczy. Freestyluję i jest opowieść o tym, o spotkaniu gdzieś na dworcu we Wrocławiu. Tam jest pewna puenta i to niesie, wiesz, w zależności tego właśnie, jak jest nazwy. Mąż Darek i pies Latlerek. Mąż Darek i pies Latlerek się pojawia. I ludzie to lubią i naprawdę na tych koncertach dzięki temu, że też świetni muzycy grają, których może opowiesz o nich, bo ja naprawdę, to są legendy, na przykład pan grający na Adam Lewandowski, właśnie. Grający na, w tym układzie koncertowym na kachonie i to znakomicie to robi, więc całkowicie zastępuje to zestaw perkusyjny. Jestem pełen podziwu dla ludzi, którzy potrafią na tym grać. Wiesz co, ale no i pozycja i no, dokładnie. Kręgosłup boli potem. Adam jest naprawdę... Wiele osób świetny. Nie wie, jak się nazywa, znaczy konkurs robimy, czy państwo wiecie, jak się nazywa, to rzadko kto wie. No jest Marek Chrzanowski jeszcze. Jest Marek Brunoch-Chrzanowski, tak, ale może wykorzystamy ten moment, jak Rafała już nie będzie. To powiemy, tutaj wykorzystajmy, że Rafał jeszcze Rafał jest. Rafał musi być za minutę, także... No właśnie, więc... Teraz Rafał, powiedz troszkę o utworze, który zakończy twoje spotkanie ze słuchaczami Trójki, czyli o piosence Porozmawiaj ze mną. No właśnie, to się narodziło z tego, że obserwuję i słucham opowieści rozmaitych ludzi dookoła, kobiet, mężczyzn, i oni patrzą w komórki, wysyłają sobie SMS-y, ale nie potrafią ze sobą rozmawiać, nie potrafią przekazać tego, co najbardziej istotne w życiu, czyli emocji, uczuć, bo te nowe technologie tego nie potrafią jeszcze i mam nadzieję nigdy nie będą potrafiły tego nam zastąpić. I to jest taki trochę apel, aby ludzie ze sobą po prostu rozmawiali. A pomyśl sobie o tym, że kiedyś będzie tak, że piszesz SMS i ta sztuczna inteligencja podpowiada ci podpowiedź na to, co napisał ktoś do ciebie. To będzie straszne. Mhm. To ja sobie nie wyobrażam. To tak samo jak ja piszę tekst i coś mi podpowiada, że mam tak zrobić ten tekst, a ja na odwrót robię i zawsze wychodzę na tym na dobre. Rafał Bryndal wychodzi. W moim mniemaniu oczywiście, a nie może w słuchaczy. Rafał Bryndal wychodzi w tej chwili z naszego studia. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo i przepraszam, ale... Rodzinne spotkanie przed tobą, więc biegnij bardzo. W tej chwili. Darek Buratem jeszcze przez chwilę zostanie w drugiej części po godzinie 15. Panie Szandi i Ewa, jak chcesz Darek zostać, to zapraszam, możesz z nami spędzić jeszcze chwilę. Ale teraz piosenka Porozmawiaj ze mną, o której wspominaliśmy. Ciekawe, co się dziś przyśni. Pory się niczym nie różnią. Wiatr niesie pieśń rzewną, bo jutrze będzie za późno. Porozmawiaj ze mną. Cisza drażni, brzmi złowrogo, rozświetl we mnie ciemność. Słowa cuda mogą, porozmawiaj ze mną. Moc truchleje, stygnie kawa, ważność sen utracił. Każdy impuls to wyprawa do śpionośnych. Historia kołem się toczy, wracasz i odchodzisz. Miłość druzgocący pocisk, bądźmy wiecznie młodzi. Nie daj mi już po godzinach czekać na daremno. Mózg od serca się odpina, porozmawiaj ze mną. Cisza drażni, brzmi złowrogo, rozświetl we mnie ciemność. Słowa cuda mogą, porozmawiaj ze mną. Moc truchleje, stygnie kawa, ważność sen utracił. Każdy impuls to wyprawa do krwionośnych naczyń. Wyprawa do krwionośnych naczyń. Każdy impuls to wyprawa do krwionośnych naczyń. W Trójce Faceci Rafał Bryndal pobiegł na spotkanie rodzinne. Darek Boratyn wraz ze mną jeszcze. No dobrze, to opowiedz o tych koncertach, o ludziach. No tak, koncerty mają zupełnie inny wymiar niż płyta. Zresztą to zawsze tak jest, że wykonanie na żywo i dostarcza słuchaczowi dużo jakby innych emocji, innego rodzaju. No u nas to jest tak, że te piosenki zaczynają zupełnie nowe życie podczas wykonywania na żywo. Zresztą z naszym składem, czyli tak jak już wspomniałeś, Marka Bruno-Chrzanowskiego na basie, Kostek Szemraj na gitarze, buzuki, mandolinie, banjo, ja na gitarze i Adam Lewandowski na perkusji. I jeszcze mamy w składzie Michała Mareckiego, który gra na pianie i na akordeonie. No i ten skład jakby też bardzo dobrze rozumie ten nasz wspólny wysiłek z Rafałem i to się bardzo fajnie miksuje i bardzo fajnie brzmi, także też to jest duże szczęście, że chłopcy są z nami. To Jacek Chrzanowski był gościem naszym w Trójce przed tygodniem i tak właściwie z dumą mówił, że Bruno w tej chwili gra z facetami. A, super, no to super. Także to muszę sobie to aż odtworzyć. Mówi tu chyba poza anteną, także nie na antenie. Powiedz troszkę jeszcze o takich sytuacjach rodzinnych, bo wspomnieliśmy o Ali, która zaczęła karierę muzyczną dziecięciem będąc. Dziecięciem to będąc. To wy ją zmuszaliście do tego? Nie, no słuchaj, to był taki układ, że no, przyjaźniły się z Tolą, bo jakby no tak. Mówimy o Blok 27 zespole, bardzo popularnym niegdyś wśród młodzieży i to na całym świecie rzeczywiście. To był majstersztyk taki komercyjny, bo Japonia i Europa, no duża rzecz. A z Tolą się znały od... One są w ogóle z tego samego dnia, miesiąca i roku, więc myśmy się z Jarkiem i z Żanetą też przyjaźnili od dawna, więc one się znały od drugiego roku życia tak naprawdę. I ciągłe to śpiewanie gdzieś tam piosenek w zabawie było. No i jak powstał pomysł w Magic Record czy w Universalu takiego zespołu, no to Żaneta zamiast robić casting, no to miała pod ręką dwie dziewczynki, które aż się rwały do tego. Więc to spontanicznie powstało. Potem wyjazd do Göteborga na nagrywanie pierwszego singla, no i poszło dosyć. No tak, tam jedna i druga w fonografii pracuje. Pracowały właściwie. Tak. Także miały szansę, żeby wskazać odpowiednią drogę tym dziewczynom. No tak, no one nie za wiele z tego rzeczywiście rozumiały, ale to była dla nich dobra zabawa, no i dobra nauka, chociaż myślę, że z różnym skutkiem po rozstaniu. I kończymy. To im się Darek Baratyn, rozbiło. Rafał Brynda byli gośćmi w Trójce, czyli zespół Faceci, a Ala za stary na koniec. Dziękuję bardzo. Autopromocja. Za oknem prawie wiosna, a u nas praca wre. Praca nad nowym programem. Mamy dużo energii i dużo zapału, ale jednocześnie mamy też mnóstwo pytań, bo przecież nie robimy tego dla siebie, ale dla naszych słuchaczy i dla naszych słuchaczek. Zapraszam na stronę trójkapyta.polskieradio.pl. Pokazuję tam nieodwiedzane na co dzień zakątki naszej stacji, ale jednocześnie zadaję kilka pytań, a odpowiedzi na nie bardzo nam pomogą. trójkapyta.polskieradio.pl. Zapraszam, Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie!